Het kerstgala van Wibi Suryadi op 27 december in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Koop nu uw kaarten voor Wibi Suryadi op concertgebouw.nl. Hemel op aarde van Rob Kemps ligt nu in de boekhandel. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit Mieke van der Wij. Gisteren deed een Kinky Klazin met leren mijter bij ons haar intree. Ze riep, een schijnheilige oude man op een schimmel, dat vindt toch niemand leuk. Het is de toxic masculinity van die rimpelige viespeuk. Het is tijd voor een nieuwe leider van het feest. Er is geen tijd meer te verspillen. Een postfeministische dominatrix met een onderdanig zoogdier onder haar billen. Enzovoort, enzovoort. Het was hilarisch. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk een wonder dat Sinterklaas nog niet gecanceld is. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. We gaan het hebben over de psychologie van de spookrijder. Daar is onderzoek naar gedaan door mijn gast naar aanleiding van het vreselijke ongeluk vandaag. Venezuela claimt een heel groot deel van Guyana. Er werd vandaag een referendum over gehouden. Wat is daar precies aan de hand? We gaan het ook hebben over de reizende ster van de Republikeinen in Amerika, Nikki Haley. En de wonderbaarlijke TikTok-revival van twee motten van Tom Manders, weet u het nog, alias Doris. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 3 december. De Amerikaanse kritiek op Israël neemt toe. Ook vicepresident Kamala Harris voert de druk op. International humanitarian law must be respected. Too many innocent Palestinians have been killed. Harris vindt dat Israël meer rekening moet houden met de burgerbevolking in Gaza. We believe Israel must do more to protect innocent civilians. Ook de Amerikaanse minister van Defensie zegt dat, maar dan in militaire bewoordingen. The center of gravity is the civilian population. And if you drive them into the arms of the enemy, you replace a tactical victory with a strategic defeat. Veel reacties vandaag op het ongeluk van gisteravond op de A1, veroorzaakt door een spookrijder. Mijn vader schreeuwde van de schrik en stuurde meteen naar rechts. Een gezin uit Hilversum kwam dus wel frontaal in botsing met die Romeinse spookrijder. Twee jonge kinderen, meisjes van 14 en 12 jaar oud, om het leven gekomen. Vader en moeder zwaar gewond. En ook de Romein, 19-jarige Romein, ook ter plaatse van zijn verwondingen overleden. Ja, dat verhaal kent natuurlijk alleen maar verliezers. En dat is natuurlijk vreselijk wat daar heeft plaatsgevonden. Zometeen meer daar dus over. Hilversum is geschokt, zegt de burgemeester. De impact is groot. Alleen al als je kijkt naar de school waar die kinderen op school zaten, maar ook gewoon in de buurt. Dus wij gaan hier de komende week met elkaar heel goed bij stilstaan, want het heeft echt een heel groot effect op ons als gemeente. Hoewel de dader is overleden, wil de politie toch onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. Nou, we hopen natuurlijk aan de hand van getuigen, camerabeelden, misschien beelden van Rijkswaterstaat of anderszins wel dat die elementen op tafel te krijgen, omdat wij dat verhaal willen reconstrueren, zeker voor de nabestaanden. Schapenburen kunnen nog eventjes opgelucht ademhalen. Want door de kou is het blauwtongvirus op zijn retour. We zitten al ver beneden de 8 graden, dus zodoende dat de knut minder actief wordt en daarmee ook de verspreiding minder wordt van blauwtong in Nederland. Dat ziet ook deze boerendochter. Ze komen wel naar je toe rennen, zeg maar. En dat deden ze eerst niet, dus dat is wel leuker en dat ziet er ook gewoon gelijk leuker uit. Maar, zo zegt ze, ik hoop wel dat er een vaccin komt volgend jaar, want anders dan kan volgend jaar weer precies hetzelfde gebeuren. Er zijn wel vaccins in ontwikkeling, maar die moeten uiteindelijk eerst nog getest worden of ze wel veilig zijn en ook werkzaam zijn. En als dat het geval is, dan kunnen ze uiteindelijk in het veld ingezet worden. In zijn woonplaats in Zuid-Frankrijk is oud-Rusland-correspondent Peter Damecour overleden. In Moskou onze correspondent Peter Damecour. Het drukke diplomatieke verkeer vandaag in Moskou richt zich op 2 zaken. Hoe gaat de Sovjet-Unie er in de toekomst uitzien en hoe groot zijn de noden van het land? Tsjetsjenië blijft president Yeltsin als een nachtmerrie achtervolgen. De wereld herdenkt de ramp in Tsjernobyl. Na de herdenking gaat het leven gewoon weer verder. Ja, dat was Peter Damecourt. Hebben we hieraan nog een... Oh ja, er staat nog iets achteraan. Peter Damecourt werd 77 jaar. De laatste levensjaren had hij te kampen met de gevolgen van een herseninfarct. Je moet zoveel geduld hebben en dat is het gevaar ook. Hè? De depressie ligt altijd op de loer. Als je een tijdje geen vooruitgang gezien, denk je, oh, dat is het dan. En verder gebeurt er niks. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Peter Damecourt, dankjewel. Ja, dankjewel Peter Damecourt. Sorry dat ik bij jou nou net een foutje moest maken. Goed, Christian Bonenbakker, de krant vanmorgen. De Telegraaf bekeek de nieuwe dienstregeling van de NS... die morgen bekend wordt gemaakt en die over een week ingaat. Spoorboekje heeft vooral goed nieuws, kopt de krant. Maar reizigersvereniging Rover denkt er anders over. Het goede nieuws is dat er tussen de grote steden... weer 4 intercities per uur gaan rijden, ook in de daluren en de weekends. Ook de intercity direct over de hoge snelheidslijn... tussen Breda en Amsterdam komt terug. Per week gaat de NS 1800 ritten extra maken, vooral op maandag tot en met donderdag. Maar Rover wijst erop dat de dienstregeling nog niet terug is op het niveau van voor corona. Vooral 's avonds rijdt er op sommige trajecten maar 1 trein per uur. En op vrijdag rijden hier en daar minder treinen dan in het weekend. Dit is totaal niet aan de reiziger uit te leggen, vindt Rover. Komende week wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. En Trouw zocht uit hoe divers die is. Wat blijkt? We zetten 2 stappen vooruit en 1 achteruit. Dat laatste geldt voor de culturele diversiteit. Met de ruk naar rechts neemt het aantal Kamerleden met een migratieachtergrond af van 28 naar 24. Maar de Kamer wordt juist diverser als het gaat om opleiding en regionale spreiding. Vooral dankzij de PVV stijgt het aantal praktisch opgeleide Kamerleden van 10 naar 19. En dat is het hoogste aantal in decennia. En de BBB en NSC zorgen voor meer Kamerleden die buiten de Randstad wonen. Het aantal stijgt van 50 naar 65. NRC is gaan kijken in Zuid-Libanon om te onderzoeken wat er waar is van berichten dat Israël daar witte fosfor heeft gebruikt. De krant sprak er met ooggetuigen en onderzocht restanten van granaten. Het was zonder enige twijfel witte fosfor, is de conclusie. Het kleverige, brandbare spul wordt gebruikt om rookgordijnen te maken, maar kan ernstige brandwonden veroorzaken. Er gelden strenge regels voor het gebruik in bewoonde gebieden, maar Israël heeft het verdrag daarover niet ondertekend. Een Libanees vertelt dat hij de brandende stukjes als regen naar beneden zag komen en dat zijn landbouwgrond daarna 1,5 dag bleef branden. Israël kent het concept van oorlogsmisdaden niet, zegt de man. Ze doen gewoon waar ze zin in hebben. Een mooi stukje Hollands glorie in de Volkskrant. Een Nederlands instrument spoort vanuit de ruimte methaanlekkages op aarde op. Methaan is een broeikasgas dat 30 keer zo sterk is als CO2. Het kan ongemerkt vrijkomen uit afvalbergingen, kolenmijnen en olieinstallaties. Vanaf een satelliet kan het Nederlandse instrument de lekkages waarnemen en dan kunnen lokale overheden het methaan opvangen. Onderzoekers spreken van het laaghangende fruit in de strijd tegen klimaatverandering. Weinig moeite, snel resultaat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Blow Me Away van Alan Clark. We hoorden net de geschokte reacties op dat grote auto-ongeval op de A1 gisteravond laat. Een drama. Twee kinderen kwamen daarbij om, de ouders zijn zwaar gewond. De spookrijder die het ongeval veroorzaakte kwam ook om het leven. Racheelt Davidsen is verkeerspsycholoog van de SWOV. Dat is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft onderzoek gedaan naar het fenomeen spookrijden. Meestal loopt het goed af, komen mensen met de schrik vrij. Maar zijn daar eigenlijk cijfers over? Hoe vaak het misgaat? Nou, we weten niet heel niet goed hoeveel spookritten er nou jaarlijks plaatsvinden. En ook niet hoeveel spookrijongevallen. Wat we wel weten is dat er jaarlijks zo'n 2 tot 3 dodelijke ongevallen per jaar zijn als gevolg van spookrijden. En wat gek eigenlijk dat we dat niet weten. Ja, het wordt niet goed geregistreerd in het bestand wat we hebben van de verkeersongevallen. In het verleden wel. En we hebben 2 jaar geleden hebben we een onderzoek gedaan voor Rijkswaterstaat, waarin we allerlei politiedossiers hebben doorgenomen om te kijken, is dit nou een spookrit geweest? Is het een spookrijongeval? En dat was een hele grote set. Maar sommige meldingen zijn dubbel. Soms is het niet bevestigd of het een spookrit was. Op basis daarvan hebben we niet kunnen aantonen hoe vaak het nou precies per jaar gebeurt dat iemand gaat spookrijden. Maar u weet wel hoe vaak het slecht afloopt, zoals gisteravond? Ja, dat weten we wel, omdat de dodelijke ongevallen over het algemeen wel goed worden geregistreerd. En op basis daarvan weten we dat er per jaar gemiddeld 2 tot 3 dodelijke ongevallen zijn. Waarbij er dan gemiddeld per ongeval 2 doden vallen en daarnaast nog ernstig gewonden. Oh ja. En dat aantal is een beetje afhankelijk van hoeveel mensen er in de auto zaten waar de spookrijder tegenaan is gereden. Want de spookrijder zelf die zit meestal alleen in de auto. Oh, en weet u ook hoe dat komt? We vermoeden dat als je met meerdere mensen in de auto zit, dat het dan toch iemand is die zegt van, hey, volgens mij gaan we de verkeerde kant op. Dus dat helpt mee. Oh ja. Het zijn ook vaak ongevallen die 's nachts gebeuren. Dat kan ook nog een rol spelen dat mensen alleen in de auto zaten. Ja. Maar spookrijders rijden meestal alleen in de auto. Ja, het komt natuurlijk ook vaak voor dat ik tijdens een radio-uitzending moet zeggen, even stoppen als ik met een gesprek bezig ben, een spookrijder. En dan wordt er altijd gezegd van blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichten te waarschuwen, toch? Helpt dat eigenlijk, die meldingen op de radio? Ja, dat hebben we niet echt kunnen onderzoeken. Of daar is niet echt onderzoek naar gedaan. Het helpt natuurlijk wel dat mensen dan aan de rechterkant blijven. Want ook spookrijders die rijden meestal rechts, blijven rechts rijden. En daarmee rijden ze zeg maar op de linkerrijstrook voor verkeer wat de juiste richting op rijdt. Dus als je dan zoveel mogelijk rechts gaat rijden, is de kans dat je de spookrijder tegenkomt frontaal is zo klein mogelijk. Ja. U zei net, er zijn eigenlijk vrij weinig cijfers over. Is het wel zo, want die indruk heb ik namelijk, dat het wel meer voorkomt de laatste jaren? Dat er een stijgende trend is? Dat zien we niet terug in de dodelijke ongevallen. Dus dat kan ik niet bevestigen, nee. Nee. Wat valt er te zeggen over de psychologie van de spookrijder? Ja, eigenlijk het merendeel, 3/4 van de spookrijders die gaat onbewust spookrijden. Dus het is niet hun bedoeling om spook te gaan rijden. En hoe dat komt is dat ze eigenlijk of te vroeg afslaan. Dus je moet zeg maar, in sommige gevallen moet je eerst onder een viaduct door en dan pas naar links om de snelweg op te gaan. En ze gaan dan voor het viaduct al slaan ze al af en gaan daardoor de afrit op, zeg maar. Mm-hmm. En daarnaast heb je ook opritten en afritten die naast elkaar liggen. En dat kan er ook toe leiden dat ze dan de afrit oprijden in plaats van de oprit. En waarom ze dat doen, zijn eigenlijk, kunnen het verdelen in 3 redenen. Dus de bestuurder is niet alert. We zien dat een groot deel onder invloed was van alcohol en of drugs. Mensen met dementie, die om die reden niet alert waren. Maar ook mensen die eigenlijk psychisch verward aan het rondrijden waren. Zo noem ik het maar, echt aan het rondrijden waren. Daarnaast is de infrastructuur niet duidelijk. En wat ook niet helpt, is dat dat er weinig zicht is omdat het donker is. 3/4 van de spookrijongevallen vinden plaats als het donker is. En ook als er weinig verkeer is. Dus je hebt ook weinig signalen van wat de bedoeling is, zeg maar. Je ziet geen verkeer wat jouw kant op komt, waardoor je gaat denken, hé, misschien ga ik wel de verkeerde kant op. Ja, maar dan gaan we er dus vanuit dat het wel een vergissing is van die spookrijder. Of gebeurt het ook wel eens moedwillig? Dat komt niet vaak voor. Van de spookritten die we hebben onderzocht, die zijn dus niet allemaal in een ongeval geëindigd. Zagen we dat een klein deel moedwillig was. En dat is bijvoorbeeld iemand ziet een file en heeft daar geen zin in. En gaat omkeren. Maar mensen rijden dan vaak over de vluchtstrook, gaan ze spookrijden. Of iemand die de afrit gebruikt om even snel bij een benzinestation wat te kunnen kopen. Nou, dat is natuurlijk uiteraard niet de bedoeling, maar dat is ook bewust. En daarnaast spookritten die ontstaan omdat iemand op de vlucht is voor de politie. Ja. Dus dat is ook een bewuste manier. En die eindigen ook lang niet altijd in een ongeval, maar die worden staande gehouden door de politie. Ja. Er zijn verkeerssituaties. U hebt net al beschreven wat voor situaties je hebt waardoor het kan gebeuren. Waar u zegt, nou, dat kan ik me wel voorstellen dat je zo'n vergissing maakt. En is daar dan misschien nog iets aan te verbeteren in Nederland? Of zeg je, nou, alles is er al aan gedaan? Ja, we zagen dat bij de situaties waar mensen zich vergist hebben. Bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, dat de bewegwijzering niet heel duidelijk was. En stel je voor dat je daar dan in het donker komt en de bewegwijzering is niet heel duidelijk en je hebt ook nog te veel alcohol op, dan kan dat die mix, zeg maar, kan dan tot die verwarring leiden. Iedereen kent het waarschijnlijk wel. Als je de snelweg oprijdt, zie je wel van die borden ga terug, die dan op de andere rijstrook staan. Dat zijn borden die zijn belangrijk. Die zijn op een gegeven moment ook fluoriserend gemaakt. Maar die staan niet overal of soms staan ze best wel ver op de afrit. Dus dat je ze niet direct ziet zodra je erop rijdt. We hebben sinds jaren ook pijlen op de afrit. Dat is ook een manier om ervoor te zorgen dat mensen weten dat ze tegen het verkeer inrijden. Als ze de andere kant op rijden dan de pijl aangeeft. Die zijn ook niet waren ook niet op alle locaties aanwezig. Dus en een ander voorbeeld, een maatregel waarmee je kunt voorkomen dat mensen een afrit oprijden, is dat ze daar überhaupt niet kunnen komen, doordat je een middenberm aanlegt waardoor ze gewoon niet naar links kunnen. En die was ook niet overal aanwezig. Dus dat zijn wat voorbeelden. Er is nog wat te verbeteren eigenlijk, als ik u goed beluister. Ja, eigenlijk zou je op alle locaties, dus bij alle op- en afritten, willen dat alle maatregelen genomen zijn, zodat mensen die even niet helemaal scherp zijn, als het ook nog donker is, dat eigenlijk onmogelijk gemaakt wordt dat ze die onjuiste route volgen. Ja, nou, dit ongeval wordt nog door de politie onderzocht, hè, dat hoorden we net. Dus ik kan me zo voorstellen dat u daar dan ook toch nog weer kennis van neemt om daar lessen uit te trekken. Ja, zeker. Ja, nee, wij onderzoeken ook alle dodelijke ongevallen op Rijkswegen elk jaar voor Rijkswaterstaat. En daarbij komen deze ongevallen ook langs. En op die manier zullen we dit ongeval ook weer gaan bekijken. Hartelijk dank voor uw bijdrage, Rachild Davidsen. Oh, Diana Ross, ja, daar kan je toch eigenlijk bijna niet stil bij blijven zitten. Why do fools fall in love? In Venezuela werd vandaag een zeer omstreden referendum gehouden. De Venezolanen kregen vragen over een gebied dat ligt in buurland Guyana. En de regering van president Maduro is van mening dat dat historisch tot Venezuela behoort. Ik ga erover praten met Carwan Fata Black, historicus gespecialiseerd in de Cariben. Heel vaak te horen als het over slavernijgeschiedenis gaat. Hartelijk welkom. Dank. Maar dit is ook een gebied dat je erg interesseert. Hè? Zeker, dit hoort daarbij en dit is ook een deel. Dit was een Nederlandse kolonie 200-300 jaar geleden. En die grenslijn is deels ook een erfenis uit die Nederlandse tijd nog. Aha. Dat wist ik allemaal helemaal niet. Trouwens, even dat referendum. Is dat al de uitslag al bekend? Nou ja, de uitslag was van tevoren al wel een beetje bekend. Oh. Er was niet echt een tegencampagne. De oppositie die was ook niet heel uitgesproken. De enige vorm van oppositie was de vraag of misschien het referendum uitgesteld kon worden. Maar verder was het hele land verenigd in de voorcampagne. Dus het zal alleen nog even interessant zijn hoe groot deel van de bevolking is komen stemmen. Maar wat de uitslag gaat zijn, dat zal wel duidelijk. Men gaat ja antwoorden op de 5 vragen die er gesteld worden. Wat voor vragen waren dat dan? Werd er gevraagd, moeten wij een groot deel van Guyana annexeren? Ja, in een soort 5-traps raket wordt dat gevraagd. Ja. En hoe groot is dat deel van Guyana? Dat is voor Guyana is dat heel groot. Dat is 70% van hun landoppervlak. En dat is het gebied Essequibo. Dat is niet heel dicht bevolkt. Of het is eigenlijk heel dun bevolkt. Er wonen 100.000 mensen. Maar het is een groot gebied. Ja, en daar zijn uiteraard grote zorgen over dat referendum en de intenties erachter. Vrijdag diende een spoedzaak voor het internationaal strafhof. Dat had Guyana aangespannen. Waar moet dat hof dan zich over uitspreken? Ja, dus er is gevraagd door Guyana een aantal jaar geleden al om eens te bevestigen dat een arbitrage uit het einde van de 19e eeuw dat die nou eens een keer echt bevestigd kan worden. Dat is een arbitrage die op Venezolaans initiatief is gestart over het vastleggen van die grenslijn. En toen heeft Venezuela dat gestart eigenlijk met toenmalig Brits Guyana eruit te komen. Maar ondanks dat ze het initiatief namen, kwam er niet uit wat ze hadden gehoopt dat eruit kwam. Dus daar hebben ze sinds 1899 spijt van. En sindsdien zijn ze eigenlijk op zoek naar een manier om toch weer terug te komen op die arbitrage uit 1899. En dat ligt dus ook voor in het referendum. Van ja, kunnen we beginnen met het afwijken van het niet meer accepteren van die arbitrage van 1899. Nou, daar moet het strafhof. Guyana wil graag dat het strafhof daar nou eens duidelijkheid over geeft dat die grens die in 1899 is vastgelegd, dat die ook echt de grens is. Dus dat strafhof was daar al mee bezig en dat is een zaak die zal, dat zal nog wel even duren. En toen kwam Venezuela nu ineens met het referendum en ze publiceerden de vragen voor dat referendum. En een van die vragen is meteen, wij willen niet dat die grens van 1899 gehandhaafd wordt. Dus heeft Guyana spoedzaak aangevraagd bij het hof om te vragen van, ja, kunnen jullie alsjeblieft Venezuela tegenhouden in het houden van dit referendum. Specifiek die vragen die gaan over het annexeren van ons grondgebied. En dat heeft het hof niet met zoveel woorden, maar toch wel de zorgen uitgesproken over wat er gaande is. En gezegd dat beide partijen zich niet bezig moeten houden met activiteiten die onherstelbare schade doen aan het status quo dat er nu is. Ja, want ik begrijp dat het dus sinds 1899 Guyaans grondgebied is. Ja, en Guyana is in die periode onafhankelijk geworden. Ja. Dus het was eerst Brits grondgebied op dat en moment. En daarvoor Nederlands? Daarvoor Nederlands, dus het is eerst Nederlands. Dan Nederlands en het Spaanse Rijk hebben een afspraak over een grens. Dat wordt ongeveer de grens die de Britten ook met de Venezolanen hebben. Op het moment dat Guyana onafhankelijk wordt in 1966, dan nemen zij ook die grens over die Brits Guyana had. Ja, als ik dit zo hoor, als leek, dan denk ik, nou, die Guyanen hebben wel een punt. Ja, en daarom is Venezuela ook wel op de koers om het internationaal gerechtshof buiten de deur te houden. Ja. Dus die voelen ook wel aan dat als dat gerechtshof ernaar kijkt, dat uiteindelijk niet in hun voordeel uit zou pakken. En daarom zijn ze ook zo eigenlijk bezig in die campagne om te zeggen van, ja, dit gerechtshof heeft helemaal geen juridictie over dit gebied, want het is ons grondgebied. Dus ze kunnen niet hierover beslissen. Dus ze proberen eigenlijk dat gerechtshof buiten de deur te houden. Ze zijn toch komen opdagen in Den Haag voor de zaak. Maar ja, eigenlijk zit daar al onder dat ze de legitimiteit van het gerechtshof of de juridictie van het gerechtshof in twijfel trekken. Ja. Het gebied is niet erg dicht bevolkt, hè? Helemaal niet. En wonen dan Guyanen of Venezolanen? Daar wonen geen Venezolanen. Daar wonen mensen die zich... dit is gewoon Guyanees grondgebied. Mensen spreken... De oorsprong is ook een taalverschil tussen de twee gebieden. Dus het is geen Spaans sprekend gebied. Men spreekt Engels of Creools taal. Dit is niet... Dit is voor alle buitenstaanders niet erg omstreden dat dit tot Guyana behoort. Maar ze maken natuurlijk niet voor niks aanspraak op dat stuk land. Wat zit er allemaal? Wat zit er allemaal? Nou... Ja, daar moet iets zijn. Nee, daar gaat het natuurlijk om. Dat het eigenlijk tot 2015 was het niet zo interessant. En ineens blijkt dat er heel veel olie onder de grond zit. Echt heel erg veel. Dat is belangrijk. En het andere wat hier heel duidelijk meespeelt is dat Venezuela gewoon in een hele ingewikkelde politieke situatie heeft. Waarin de legitimiteit van de president niet heel sterk is. Maduro heeft interne problemen, heeft interne economische problemen, interne politieke problemen. En dan is zo'n grote nationale campagne, patriotische campagne voor heel Venezuela. Ja, dat klinkt heel goed. En dat krijgt een krachtige leider. Een krachtige leider die zorgt dat iedereen erbij hoort, et cetera. Nou ja, zo'n soort verhaal is voor hem waarschijnlijk de enige redding. Denken, Venezuela heeft toch ook al heel wat olie? Ja, en het is ook, Guyana heeft niet zoveel. Nee. Dus het gaat om, als ik het uit mijn hoofd zeg, Venezuela iets van 300 miljard vaten. En dan is dat wat er in Guyana ligt, is 11 miljard. Ja, dat is dan weer zo'n beeld van iemand die al heel veel heeft en die dan toch nog wil plunderen. Nee, dus ik denk dat de olie alleen niet genoeg is. Maar dat ook gaat om die interne politieke omstandigheden. Er wonen dus weinig mensen. Het ligt ingeklemd tussen Venezuela en Suriname. Ja. Ja. Is er ook een Surinaams perspectief op dit conflict? Zeker. En dat was eerder, speelde dat veel meer. Maar Suriname heeft ook een grensconflict met Guyana. Er is op een gegeven moment een keuze gemaakt welke rivier de scheidslijn vormt. En toen heeft iemand een verkeerde afslag genomen ergens op die rivier. En daar is nog een substantiële driehoek die nu tot Suriname wordt gerekend. Maar waarvan Guyana zegt nee, dat is van ons. Maar beide landen zijn op een veel vriendelijkere manier met elkaar in gesprek om daar een oplossing voor te vinden. Dus dat loopt niet op deze manier hoog op. Wie staat er eigenlijk aan het hoofd van Guyana? Een president. Die hebben we nog niet genoemd. Irfan Ali heet. Ja? Ja. Nou ja, die is volgens mij niet een hele bekende naam, toch? Nee. Hij is. Roert hij zich ook? Ja, zeker. En hij heeft eigenlijk na een periode van best wel veel instabiliteit in Guyana, nu toch al enkele jaren lang dat het redelijk goed gaat daar. Het helpt natuurlijk ook wel dat iedereen heel erg rijk aan het worden is van de olie die er ligt. En die er wordt opgepompt. Maar hij is zeker op een tour om steun te zoeken. Ja. Hij heeft in ieder geval de steun van de CARICOM, de Vereniging van Caribische Landen. Hij zegt de steun te hebben van de Verenigde Staten, maar het is altijd maar de vraag hoeveel dat nou eigenlijk waard is. Ja. En Brazilië houdt zich neutraal in de zin dat Lula eigenlijk wil bemiddelen in dit conflict. Maar het Braziliaanse leger is wel naar de grens van beide landen om de Braziliaanse noordgrens dicht te houden. Het zou kunnen dat Brazilië een bemiddelende rol krijgt. Venezuela heeft weinig bondgenoten in de regio. Cuba is er eentje van. Je ziet wel dat er ook vanuit Guyana openingen richting Cuba worden gedaan. Bijvoorbeeld de president was bij de Verenigde Naties afgelopen week. En dan roept hij ook weer op tot het wegnemen van de sancties tegen Cuba. Als een soort van diplomatiek gebaar richting Cuba. Dat zij toch ook zeker wel bevriend zijn. Dus er gebeurt heel erg veel. Er gebeurt veel, ja. En ik vroeg me af, hoe gaat dit verder? Gaat dit iets heel groots worden? Het is dus al een aantal keer wel op deze manier is dit opgespeeld, dit conflict. Maar nog niet met deze intensiteit en dat ook echt die hele Venezolaanse bevolking op deze manier gemobiliseerd wordt. En dat is toch wel echt gevaarlijk. dat een land dat in de problemen is en nu een enthousiaste bevolking heeft die zegt van dit is van ons en er wordt ons iets afgepakt. Dus ja, ik vind het gevaarlijker dan het was. Al moet ik er wel bij zeggen, dit is al heel vaak wel teruggekeerd als grensconflict. En dan af en toe wordt het wat hoog opgespeeld. Maar ik heb het nog niet gezien dat het zo hoog opliep. Nou, dus je bent ook benieuwd hoe het verder gaat. Ja. Ja, en goed, uiteindelijk hoe het verder gaat. Het slechte nieuws is dat allebei die landen, wie het gebied ook krijgt, die olie gaan oppompen. En dat lijkt me voor ons allemaal hier op deze wereld geen goed nieuws. Ja, dat, goed, is dan dat is een heel ander een hele gesprek. Andere kwestie. Goed, dankjewel voor je komst en voor je verhaal. Karwan Fatah Black. Ik ga meteen verder naar Amerika, want we gaan het hebben over Nikki Haley. The new kid on the block, ik mag wel even Engels gebruiken in dit verband, binnen de Republikeinse Partij. Plotseling de favoriet van schatrijke Republikeinse donoren en ze stoomt langzaam op in de peilingen. Hoe moeten we haar kansen als uitdager van Trump inschatten? Dat ga ik vragen aan Marieke de Vries, correspondent in Amerika. Goedenavond, Marieke. Goedenavond, Mienke. Hoi. Tot voor kort leek die Ron DeSantis de uitdager van Trump. Maar sinds kort is Nikki Haley dus bezig met een opmars. Moet Trump zich zorgen gaan maken? Nee, zover is het nog niet. In de nationale peilingen torent Trump nog met 62% maar liefst. Ver boven iedereen uit. En Haley staat maar op een kleine 10%. Maar in de staten waar de eerste twee voorverkiezingen worden gehouden, dat zijn Iowa en New Hampshire, daar loopt ze een stuk minder achter op Trump en staat ze inmiddels gelijk of loopt ze zelfs al voor op die Ron DeSantis, waar je het over had. Ja. Dat is gouverneur van Florida. En zijn campagne die loopt verre van soepel. Hij was de kandidaat waar heel veel van verwacht werd, hè, als alternatief voor Trump. Maar hij heeft problemen om kiezers over de streep te trekken, om ze voor hem te winnen. Hij is onhandig tijdens ontmoetingen met kiezers. En zijn campagneteam wordt al gereorganiseerd. En dat is natuurlijk nooit een goed teken. Dus ja, daarom lijkt Haley een goede kans te maken als runner-up, als de nummer 2. En je weet nooit hoe het kan lopen in een verkiezingsrace waarbij de nummer 1 kandidaat ook nog eens 4 rechtszaken tegen zich heeft lopen. Nee, en die Haley die krijgt dus veel geld van de rijke mensen. Begreep ik. Zeker. De afgelopen weken werd bekend dat Americans for Prosperity, dat is een politiek comité waar de broers Charles en David Koch met al hun miljoenen achter zitten. Dat comité dat steunt haar nu, waardoor ze heel veel geld krijgt om haar campagne beter te organiseren. Ze krijgt daarnaast ook de beschikking over telemarketeers, social media specialisten. En er komen natuurlijk nog meer campagnespotjes. Nou, dat comité, dat Americans for Prosperity, dat is een van de grootste krachten achter een anti-Trump-campagne door het hele land. Ze gaan van meer dan 9 miljoen uit aan anti-Trump-spotjes en sociale media-uitingen. En dat doen ze, zo staat in de verklaring van de afgelopen week, omdat ze afstand willen nemen van de negatieve bagage die aan Trump kleeft. Ze willen weg van de extremistische krachten binnen de partij. Nou ja, ze hopen natuurlijk dat met het wat gematigdere geluid van Nikki Haley dat te bereiken is. Ja. Ja, en Trump heeft waarschijnlijk niet zoveel geld meer, want die heeft dat allemaal nodig voor de rechtszaken. Die heeft enorm veel geld moeten uitgeven, al aan inderdaad zijn rechtszaken. Heeft dat ook gebruikt inderdaad uit zijn potje wat hij krijgt van zijn achterban, waar die iedere keer opgeroepen worden geld te storten. Zo inmiddels is al 6 miljoen opgegaan richting de rechtszaken. Ja, ze zien dus die rijken, die Koch Brothers, iemand die niet alleen Trump kan verslaan, maar misschien ook Biden. Ja, daar hopen ze natuurlijk op. Kijk, in Amerika is op dit moment natuurlijk een enorme discussie aan de gang over hoe het toch kan dat zo'n dynamisch jong land twee van zulke oudere kandidaten hebben, waarschijnlijk zo meteen weer in de race voor het presidentschap. Dus ja, een leeftijd, dat telt heel erg. En zij heeft zichzelf ook opgeworpen in haar campagne, maar ook altijd als ze op het debatpodium staat, als I'm the generational change candidate. Ik ben die nieuwe generatie die het land nu nodig heeft. Die kan luisteren naar de problemen van de jongere generatie, Gen Z, die nu ook gaat stemmen. En werpt zich echt op als het nieuwe geluid. Dus daarin kan ze ook zeker een bedreiging zijn voor Biden. Ja. Een anonieme democratische campagnestrateeg die zei van de week ook tegen de Washington Post van als het echt Nikki Haley wordt, dan zitten we in de problemen. Ja. En heeft zij ook veel steun binnen die Republikeinse partij? Dat ligt er maar aan welke kant van de partij je natuurlijk kijkt. Kijk, de achterban van Trump, daar is bijna niets meer aan te veranderen. Hè. Dat weten we. De vorige keer heeft hij 75 miljoen stemmen binnengehaald in 2020. En daarvan steunt ongeveer 35 tot 40 miljoen mensen steunen hem nog. Dat zijn nog steeds tientallen miljoenen natuurlijk, maar nog steeds niet al die 75 miljoen. En wat je ziet is dat er gewoon gematigdere conservatieven binnen de Republikeinse Partij nu op zoek gaan naar andere geluiden. Kijken of iemand anders dan Trump toch ook wel een mogelijkheid zou kunnen zijn. Nou, dat zou dus Nikki Haley kunnen zijn. En als je kijkt wie haar nu nog meer steunen, behalve de geldschieters, is dat bijvoorbeeld de oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan. Die probeert ook actief meer support voor haar binnen te halen binnen de partij. En ook Liz Cheney, dat is de dochter van de oud-vicepresident Dick Cheney. Ze is ook de oud-voorzitter van de commissie die de bestorming van het Capitool onderzocht. Die zou het ook overwegen om Nikki Haley nu te steunen. Maar je kunt je wel afvragen of die twee haar nou zullen helpen of dat hun steun eerder een kus des doods is. Want Haley wil natuurlijk ook die achterban van Trump naar zich toe trekken, maar ja, deze mensen, hè, die Paul Ryan en die Liz Cheney, worden gezien als de partijelite. Ze zijn onderdeel van het establishment waar Trump juist zo tegen aantrapt. En dus zetten die alleen maar kwaad bloed bij zijn achterban. Ja. En heeft Trump al erg woedend gereageerd op deze Nikki? Vast wel. Nou ja, hoe meer ze in de peilingen stijgt, hoe meer hij zijn pijlen op haar richt natuurlijk. Hè, zoals het werkt bij Trump. Terwijl hij haar natuurlijk wel gewoon destijds heeft aangesteld als ambassadeur bij de Verenigde Naties. Hè. Ze hebben tijd lang samen opgetrokken. Maar hij heeft alweer een bijnaam voor haar bedacht. Namelijk Bird Brain, vogelbrein. Ze zou te dom zijn in zijn ogen. En ook Rhino noemt hij haar. Dat betekent Republican in name only. Hè. Dus ze zou eigenlijk te liberaal zijn. En wat je ook ziet nu op kanalen van zijn achterban in Telegram-groepen en zo en op sociale media is dat de Trumpers haar niet Nikki noemen, maar Nimarata. Ze is geboren van Indiaanse migrantenouders, Indiaanse ouders. En door haar de hele tijd Nimarata te blijven noemen in plaats van Nikki, wordt haar migrantenachtergrond iedere keer weer benadrukt en wordt ze weggezet als anders, als het ware. Net zoals dat destijds ook bij Obama werd gedaan door hem de hele tijd Barack Hussein Obama te noemen. Nou, dat mechanisme zie je nu ook. Maar dat heeft toen niet bij Obama niet geholpen dan? Die was natuurlijk al aan de macht toen Trump daarmee begon, inderdaad. Ja. Maar goed, dat is een reactie die vanuit zijn achterban komt om haar vooral weg te zetten als migrant. Ja. Nog even, Marieke. Heeft zij nog speciale standpunten? Waar zit ze, politiek gezien? Is ze mild? Ja, ze is wel gewoon een conservatieve republikein. Hè? Dus alle conservatieve standpunten vind je bij haar ook terug. Minder belasting betalen, kleinere overheid. En op bepaalde standpunten neemt ze ook alweer een gematigder standpunt in. Zoals bij abortus. Dat is natuurlijk een heel belangrijk verkiezingsonderwerp. Zelf is ze fel tegenstander van het beëindigen van ongewenste zwangerschappen. Maar ze vindt niet dat de overheid het te zeggen zou moeten hebben over de keuze van de vrouw. En zo denken veel conservatieve vrouwen erover. Dat bleek ook wel uit eerdere referenda die over abortus verboden zijn gehouden. Zo'n verbod op abortus werd iedere keer weggestemd. Ook in hele conservatieve staten zoals Kansas. Met name door de vrouwen. Omdat zij vinden dat vrouwen de keuze aan de vrouw moet zijn en de overheid zich niet daarmee moet bemoeien. Okay. Dankjewel, Marieke de Vries. We zijn benieuwd hoe dat zich allemaal verder ontrolt. Komende woensdag is in ieder geval het vierde debat in Alabama met alle andere kandidaten. neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg door, dus heb je daar niks beters voor? Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar de DDT. Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee. En besloot meteen, ik zal dat echtpaar daar maar laten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dat van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zijn oude jas, twee motten en 10 motten kinderen. Een familie motte woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Mijn lieve Charlotte en mottige Bas. Met een dotte van motte wonen in mijn jas. Ja, dat was Twee motten van Doris. U kent het liedje van Tom Manders misschien nog wel. Klassieker uit 1957. Was een beetje in het collectieve geheugen weggezakt wellicht, maar is nu opnieuw een hit. Doordat het nummer massaal wordt gedeeld en meegezongen door jongeren op TikTok. Twee motten is inmiddels 3,6 miljoen keer gestreamd op Spotify en staat op de 36e plaats in de singellijst. Jacques Leuters, kleinkunstkenner en ja, cabaretier natuurlijk ook geweest. Dag Jacques. Hey, Mieke. Ja, jij herinnert je dat nummer? Jeugdsentiment. Ja, jij herinnert je dat nummer vast nog wel. Ik herinner me dat nummer heel goed natuurlijk. Ja. Het was eigenlijk het nummer in de jaren 50, halverwege de jaren 50. En ik heb daar vaak over gesproken met cabaretiers, collega's. Herman van Veen en Freek de Jonge, Ivo de Wijs. En wij zijn eigenlijk allemaal in de tijd geïnspireerd door Doris. We hebben allemaal tussen de schuifdeuren gestaan met een bolhoedje op en een snor onder onze neus. Om de twee motten te zingen. Ik heb dat gedaan op de 12,5-jarige bruiloft van mijn ouders. Ja? En het was ook, en je had het ook op een plaatje? Had je het ook gekocht? Ik wilde voor mijn verjaardag, mocht ik een grammofoonplaat, was nog een 78 toerenplaat. En toen kocht ik de twee motten van Doris. Ja, ik vraag me dus het is voor mij echt midden in de roos hoor. Ik vind het ook heel leuk dat het weer opgepakt wordt. Ja, ik vroeg me wel af of de kinderen weten wat DDT is. Nee, dat weten ze niet. En vagebond zullen ze ook wel niet weten. Nee. Maar dat refreintje is zo leuk. Het is gewoon een kinderlied. Ja. Er wonen twee. Het heeft de charme van een jeugdboek. Dat maakt het liedje zo goed. Ik denk het wel, ja. En daarbij vind ik ook eigenlijk, die melodie is heel erg makkelijk en eenvoudig. En dat zo'n zinnetje als, zeg meneer Korstijn, zou u even op mijn rug willen krabbelen? Dat kende iedereen uit zijn hoofd in de tijd, dat zinnetje. Dat was gewoon dagelijks gezegde. Ja, het is ook een soort stripverhaaltje eigenlijk, hè? Je ziet ja, het voor dat je. Vind ik goed gezien, ja. Ja, ja. Het heeft iets jeugdigs, iets onbevangens, iets argeloos en iets aardigs. Ja, ook iets aardigs, dat die motten gewoon mogen leven en dat ze niet dood hoeven. Nee. Twee motten is een liedje van Doris, hè, het alter ego van Tom Manders. Wat voor type was Doris? Nou, Doris, dat was eigenlijk in de jaren 50 een soort van zo'n Franse zwerver, weet je. Zoals die daar onder bruggen sliep. En Frankrijk was in de mode in de jaren 50. Oh la la, Paris, oui oui. En Doris was een man met een bolhoed en een borstelsnor onder zijn neus. En een magazijnjas aan, zo'n stofjas. En die sprak een beetje Amsterdams, maar nog niet zo heel erg goed. Dat was toen in de mode. Denk maar aan Johnny Jordaan en zo. In die tijd kwam dat allemaal op. En die Doris, dat was eigenlijk van afkomst was het eigenlijk een schilder. En hij schilderde decors en dat soort dingen. Of Snip en Snap Revue en in Carré. Maar op een gegeven moment ging hij dat typetje maken. En toen had hij een cabaret op het Rembrandtplein. En dat heette Saint-Germain-des-Prés. Dat was ook al helemaal in de Franse ook heel Parijs, sfeer. Ja, ja. En daar trad hij op met allemaal jonge artiesten. En daar zetten ze zo'n soort van Franse Montmartre-achtige sfeer zetten ze neer. En revue. Daar trad ja, een beetje revue-achtig. Die mensen die er optraden kwamen ook vaak uit de Snip en Snap revue en zo. André van Duinen kwam daar kijken. Minnie en Maxi zijn daar begonnen in dat cabaret. En het is heel populair geworden. En toen hebben ze naar de televisie gebracht. En ja, toen zag heel Nederland, dat was maar één net. Dat was zeg eind jaren 50 keken we daar allemaal naar. Ja, het was dus eigenlijk een soort godfather van de Nederlandse cabaret. Nou, we dachten toen niet dat cabaret was, maar het was wel in ieder geval een geweldig leuk arrangement. Nou ja, maar omdat jij zegt dat Freek de Jonge en zo daar ook en André van Duin daar ook allemaal kwam kijken. Ja, ja, wij waren kinderen die artiest wilden worden. Ja. En wat wist je dan? Nou, je wist Toon Hermans en je wist Tom Manders. Ja. Dat wist je. En dus dat ging je nadoen. Ja, en toen op een gegeven moment toen is hij met die show naar de televisie gegaan, toch? Ja, ja, ja, ja, maar dat was meteen een groot succes. Uit dat mannetje Doris, dat werd natuurlijk steeds groter. En daar werden boekjes over uitgegeven. En dat gezicht, dat kwam op koektrommels te staan en zo. Dus hij werd heel populair. Maar hij wou er zelf een beetje van af. Want hij vond het toch een beetje te beperkt, dat typetje Doris. En hij wilde toch eigenlijk ook wel wat meer en zo. Dus toen is hij ook serieuzere televisieprogramma's gaan maken. En ze wilden een Gouden Roos winnen in Montreux op televisieprogramma. En heeft hij echt een mooi programma gemaakt. En het heeft inderdaad de Gouden Roos gewonnen. Ja. En ik denk dat heel veel oudere luisteraars, hoor ik zelf ook bij, zich Poesie Mau nog kunnen herinneren. Van dat kind op schoot, waar eindeloos doorging met de Poesie Mau. Mogen we niet overslaan? Nee, zeker niet. En mijn kinderen kenden het ook. Mijn kinderen kenden het ook. En mijn kleinkinderen kenden het ook. Dat is klassieker geworden. Ja. Heb je nog andere favoriete nummers van Tom Manders? Nou, er was laatst iemand tegen mij, die zei tegen mij, weet je dat die Tom Manders eigenlijk nog een heel erg mooi, een beetje geëngageerd lied heeft geschreven over rassendiscriminatie. Ik zeg, nou, zou dat nou? Ja, zei ze, van, dat is over de hyacint. En toen dacht ik, wat bedoelt ze er eigenlijk mee? Weet jij het? Nou, we gaan zo even een stukje luisteren. We hebben het klaarstaan. Oh, kijk. Mijn vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden... Ja, nou, het lijkt mij eigenlijk heel duidelijk als je dat zo hoort. Ja, toch? Ja. Maar misschien hadden niet iedereen dat toen nog zo begrepen? Of? Nou, dat denk ik toch wel. Wel, jawel. In die tijd werd er toch ook over gesproken. Dat was de tijd van de apartheid en zo. Ja, ja nee, ik denk wel dat wel begrepen zal zijn. Dus hij was toch wel geëngageerd ook? Ja, hij was van de VARA. Hè, dus, ja. Overigens, die meneer Korstijn, dat was natuurlijk ook een fameuze figuur. Hè? Dat was dus hij was pianist en hij was organist en hij was dirigent van het orkest van Snip en Snap. En hij zat in City Theater, dat was een bioscoop in Amsterdam, is het nog. Zat hij achter een heel groot orgel op zondagochtend. En er kwamen daar heel veel mensen en die gingen dan meezingen. Dat was een soort van meezingochtend onder leiding van Korstijn. Ja. En hij heeft een aantal mooie liedjes geschreven. Onder andere Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Nou, dat ken je waarschijnlijk wel. Een van de mooiste liedjes uit de oorlog. En dat heeft Korstijn heeft dat gecomponeerd. Allemaal muzikaal erfgoed, Jacques. Ja, zeg dat. Gaan wij er altijd wel op een goede manier mee om eigenlijk? Nou, ik weet het niet. Toevallig had ik het erover met een Italiaanse dame. En die zei van, iedereen in Italië kent de liedjes uit de jaren 50, 60 nog en zo. En die zingen dat nog regelmatig. Ja. Nou, in mijn familie en in mijn omgeving, daar wordt ook veel gezongen. Maar ik weet niet of dat nog zo vaak het geval is elders. Dus misschien verdienen meer... Ik vind liedcultuur ontzettend belangrijk. Dus ja. Ik vind het ook belangrijk dat op het lagere school of dat daar flink gezongen wordt. Op ja. Dat weet ik, daarom hebben we jou ook gebeld. Maar er zouden misschien meer oude nummers zo'n revival wel verdienen. Ja, sommige nummers wel. Ik heb zelf mijn best gedaan. Ik heb diverse bloemlezingen uitgegeven. Ja. En cd's enzovoort. In de hoop om die mooie dingen die ik dan tegen ben gekomen in mijn leven weer door te geven aan een nieuwe generatie. Nou, met Doris en de twee motten is dat in ieder geval gelukt. Dankjewel, Jacques Kleuters. Dankjewel. Eeuw. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne. En straks gaat de zender verder met Wat blijft van Human met Lara Billy-Rensen. Dag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nploluister.nl. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. NPO Radio 1.